رادیوی رنگارنگ، برنامه شماره 210 با همکاری ارکستر گلها به رهبری هنرمند ارجمند روح الله خالقی. آهنگ بوسلیک، گوینده روشنک. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ آمد که دمی قصه ما گوش کنی، قصه این بی سر و پا گوش کنی. چه زیان دارد اگر بی سر و پایی روزی، چه زیان دارد اگر بی سر و پایی روزی عرض دارد سخنی و سر پا گوش کنی. پادشاهی تو و این عیب نباشد که دمی حال درویش بپرسی و دعا گوش کنی. خلق گویند که با او سخن خیش بگوی. خلق گویند که با او سخن خیش بگوی، من گرفتم که بگویم، تو کجا گوش کنی؟ بگوی، من گرفتم که بگویم، تو کجا گوش کنی؟ به خدا گر بودت هیچ زیان، به خدا گر بودت هیچ زیان، گر نفسی قصه اوحدی از بحر خدا گوش کنی. به خدا گر بودت هیچ زیان، به خدا گر بودت هیچ زیان، گر نفسی قصه اوحدی از بحر خدا گوش کنی. بیتی چند از اوحدی مراغی و سپس چند بیتی از شیخ اجل سعدی، وانگاه قطعه ای از رهی معیری، اشعاری است که در این برنامه به سم میرسد. آهنگ دلپذیر اثر هنرمند ارجمند روح الله خالقی است که صاحب دلان آمیخته به غزلی مشهور از شهریار با آوای گرم و تحریر دلنشین هنرمند ارجمند بنان خواهند شنید. هنرمند ارجمند جواد معروفی خواننده را در آهنگ بوسلیک همراهی می کند. Thank you. جان ندارد هر که جانانیش نیست تنگ ایشان هر که را صورت نبندد سر اش صورتی دارد ولی کامرانان دل که محبوبیش هست نیک سامانیش نیست ماجرا گفت معزول است و فرمانیش درد عشق است تن درستی خوشتر است گرچه پیش سر درمانیش نیست گرچه پیش صبر درمانیش نیست ماجرای عقل پرسیدم ز عشق ماجرای عقل پرسیدم ز عشق گفت معزول است و فرمانیش نیست هر کی را با ماه روی سرخوش است دولتی دارد که پایانیش نیست هر که را با ماه دولتی داره که پایانیش نیست، دولتی داره که پایانیش دولتی داره که پایانیش وداع کرد جوانی به روستای، عزم وداع کرد جوانی به روستای، در تیر شامی از بر خورشید طلعتی، طبع هوا دژم بود و چرخ از فراز ابر، همچون حباب در دل دریای ظلمتی. زن گفت با جوان که از این ابر فتنه‌زای، ترسم رسد به گلبن حسن تو آفتی. در این شب سیه که فرو مرد شمع ماه، ای مه چراغ کلبه من باش، ای مه چراغ کلبه من باش ساعتی. لیکن جوان ز جنبش طوفان نداشت باک، دریادلان ز موج ندارند دهشتی. برخواست تا برون بنهد پای زان سرا، کورا دگر نبود مجال اقامتی. سرو روان چو عزم جوان دید استوار، افراخت قامتی که عیان شد قیامتی. چهره یار دوخت به حسرت دو چشم خیش، بر چهره یار دوخت به حسرت دو چشم خیش، چون مفلس گرسنه به خانه ضیافتی. با یک نگاه کرد بیان، با یک نگاه کرد بیان شرح اشتیاق، بیان که از زبان بکشد بار منتی. چون گوهری که غلطد بر صفحه ایز سیم، غلطان به سیم گون رخ وی اشک حسرتی. زان قطره سرشک فرو ماند پای مرد، زان قطره سرشک فرو ماند پای مرد، یک سر ز دست رفت اگرش بود طاقتی. این طرفه بین، این طرفه بین که سیل خروشان در اون نداشت چندان اثر که قطره اشک محبتی. امروز و فردای تو نیست. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست. من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ جوانون ناز کن با ما چرا، دیگر اکنون با جوانون ناز کن با ما چرا. شدن از چون منی شیدا چرا، این همه قافل شدن از چون منی شیدا چرا. شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر خوش